मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के द्वितीय पाद में जो है स्वागत है। सॉरी, प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। म्यूट कर लीजिए जी, बालबोध जी म्यूट कर लीजिए, वहां लगता कि पता नहीं क्या क्या आवाज आ रही है। म्यूट कीजिए। सप्तमी सौंडे ही यही चलेगा ना जी, कि सुकांतिक दुराग के छाइन तेरह चल रहा था ना शायद, वो पूरा नहीं हुआ था क्या? अच्छा, चलिए जी इसको चलते हैं। सुकांतिक दुराग क्षाणी अकारांत नपुंसक लिंग। सुकांतिक दुराग कृच्छ शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तेन अकारांत पुंसक समास है। स्तोकम च अंतिकम च दूरम च इति स्तोकांतिक दूराणी। और स्तोकांतिक दूराणी अर्थाः येषां ते स्तोकांतिक दूरार्थाः, माने स्तोक अंतिक और दूर अर्थ है जिनके, वो स्तांतिक दूरार्थ हुए शब्द, शब्द का विशेषण है। और पुंलिंग में भी कर सकते हैं, स्तोकश्च अंतिकश्च दूरश्च इति स्तोकांतिक दूराः, और शोकांतिक दूरा अर्था है ये शाम ते शोकांतिक दूरार्था, माने शोक अंतिक अर्थ, शोक अंतिक दूर अर्थ है जिनके, शोकांतिक शोकांतिक दूरार्थ हो गए। और फिर शोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छं च इति शोकांतिक दूरार्थ के श्राणी। ये इतरेतर योग द्वंद बहुव्रीही इतरेतर योग द्वंद गर्भ, बहुव्रीही गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास, ये हो गया। इसमें पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? पंचम्यंतानी, ऐसा पंचम्यंतानी इसको कांदिक दुरार्थ के छाणी शब्द रूपाणी समर्थानी सुबंतानी स प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते समस्यन्ते तत्पुरुषः समासो भवति। ऐसा कि माने स्तोक अलग अलग करेंगे तो स्तोकांत दूरार्थ हो गया, माने स्तोक अंतिक दूर, माने स्तोकांतिक दूरार्थाः, ये स्तोक अंतिक दूर इत्येवम् अर्थाः समर्था सुबंता कृच्छः समर्थ सुबंतः च सप्रत्यान्तेन समर्थेन सुबंतेन सविकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, तत्पुरुष समास होते हैं। स्तोकात् मुक्तः स्तोकान् मुक्तः, अल्पात् मुक्तः अल्पान् मुक्तः, अंतिकात् आगतः अंतिकात् आगतः, अभ्यासात आगत अभ्यासात आगत अभ्यासाद आगत दूरात आगत दूराद आगत विप्रकृष्टात आगत विप्रकृष्टाद आगत कृत्सात आगत कृत्सान मुक्त कृत्सात मुक्त कृत्सान मुक्त कृत्सात लब्ध कृत्सान लब्ध। तो यहाँ पर जो है इसको ले लीजिए कि स्तोक जैसे स्तोकात मुक्त स्तोकान मुक्त तो स्तोक से छोटे को अल्प को थोड़े से छूट गया स्तोकात मुक्त थोड़े से जो है मुक्त हुआ स्वल्पात मुक्त बहुत थोड़े से मुक्त हुआ। तो यहाँ पर जो है स्तोक है स्तोकात जो है स्तोकात पंचम्यंत है स्तोकात मुक्त इसका स्तोक जो है उससे मुक्त जो है क्त प्रत्यांत है समर सुबंत है उसके साथ विकल्प से समास हुआ है। तो समास पक्ष में सुको धातु प्रातिपदिकों से पंचमी का लुप प्राप्त था होना चाहिए था स्तोकात मुक्त से स्तोक मुक्त होना चाहिए था परंतु स्तोक मुक्त न होकर के स्तोकान मुक्त ही रहता है क्यों रहता है। एक सूत्र है पंचम्य स्तोकादिभ्य छठा अध्याय तीसरा पाद का दूसरा नंबर सूत्र निकाल लीजिए छठा अध्याय तीसरा पाद का दूसरा नंबर सूत्र है छठा अध्याय तीसरा पाद निकाल लीजिए 6-3 दूसरा नंबर सूत्र है पंचम्या स्तोकादिभ्य मिल गया 6-3-2 अलग उत्तर पदे जो है अलग प्रकरण है अलग उत्तर पदे निकाल लिया आप लोगों ने जी। तो इसका चलिए इसका पदचित व्यक्ति करते हैं पंचम्या पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है स्तोकादिभ्य इकारांत पुंलिंग स्तोकादि शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन समास है स्तोकादि में स्तोक आदि ये शांत स्तोकादय स्तोक आदि अवयव है जिनके जिनका आदि अवयव स्तोक है स्तोक आदि हो तो उसमें स्तोक आ गया अंतिक आ गया दूर आ गया तो ऊपर से अलुक उत्तर पदे से अलुक की अनुति आ रही है और उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है अलुक का भी अधिकार जो है अलुक का अधिकार छठा दे तीसरा पद का 23 नंबर सूत्र जो है यहाँ तक चलेगा 23 नंबर सूत्र तक जाएगा मैंने विभाषा स्वस्त्री पत्यो यहाँ तक इसकी अनुवृत्ति आ रही है 23 नंबर सूत्र का और उत्तर पदे का तो पूरा समाप्ति पर्यंत तक है मैंने 6-3-138 तक है। तो अर्थ क्या हो गया अर्थ हो गया स्तोकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्तोकादिभ्य शब्देभ्य प्रातिपदिक है ही नहीं है ही नहीं तो स्तोकादिभ्य शब्देभ्य ऐसा कर दीजिए स्तोकादिभ्य शब्देभ्य परस्याः पंचम्याः अलुक भवति उत्तर पदे परतः उत्तर पदे परतः तो स्तोकात मुक्त तो मुक्त उत्तर पद पर है पूर्व पद उत्तर पद समास नहीं होता है तो उत्तर पद जो मुक्त परे है तो उस मुक्त के परे रहते स्तोक जो शब्द है उससे उत्तर जो पंचमी है उसका अलुक हुआ है माने लुक नहीं हुआ है तो टिट फॉर टाइट जैसा का तैसा वैसा का वैसा ही रहा तो स्तोकात मुक्त है स्तोकान मुक्त द को जो है माने यहाँ पर द को जो है यरो अनुनासिक और नासकोबा यर को अनुनासिक होता है अनुनासिक के परिवर्तन घर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक के प्रयोग करते हैं। तो यर है मैंने हय वर्ड का यर से लेकर के संतोष में द भी आ गया, जब घटा दस यर है उसको अनुनासिक होगा, अनुनासिक तो म अनुनासिक पर है तो द को जो है न हो गया, तो सुकान मुक्त बन गया, अल्पान मुक्त हो गया। समझ गए जी, समझ में आ गया। हाँ तो स्तोकादि से स्तोक का मतलब हुआ कि वही तो कांतिक द्वार से कृष्णी के ना जो है उसका जो है करेंगे, तो पंचम में स्तोकादि जैसे अलुक लुक नहीं हुआ है, तो समास क्यों किया भाई, जब लुक ही नहीं हुआ वही का वही रखा है तो क्यों किया, तो समास होने से ये लाभ होगा कि एक पद हो जाएगा और एक पद होने से एक स्वर होगा उसको, मतलब एक स्वर माना जाएगा और एक स्वर का स्वर विधान में जो है ये होता है कि पूरे समूह को मान करके स्वर किया जाएगा, उसके अलग से स्तोकात और अभुक्त को अलग से मान करके नहीं किया जाएगा, तो ये स्वर प्रकरण में ये हो जाएगा, एक स्वर हो जाएगा। और द को नाम तो कही दिया, तो ऐसे ही स्तोकात मुक्त स्तोका अल्पान मुक्त, उस स्तोक अर्थ वाले है अल्प, अल्पान मुक्त हो गया, थोड़ा सा मुक्त हुआ। अंतिकात मुक्त, अंतिकात अगर समीप से आया हुआ, समीप से आया हुआ, और अंतिकात कभी और अभ्यासात आगत, ये अभ्यासात जो है अभ्यास शब्द भी समीप मत में है, या समीपात आगत ऐसा ये भी हो सकता है। जैसे दूरात आगत, जैसे दूर अर्थ वाले हो गए, दूरात आगत दूर से आया हुआ, विप्रकृष्टात उसका पर्यायवाची से विप्रकृष्टात आगत, अब ये कृच्छ्राद मुक्त, कृच्छ्राद मुक्त ऐसी कृच्छान मुक्त, वो भी कृच्छ जो है कष्ट, कृच्छ कहते हैं कष्ट को, कष्ट से छूटा हुआ, कृच्छ कहते हैं कष्ट को, कृच्छ्राद मुक्त मतलब कष्ट से छूटा हुआ, कृच्छ्राद मुक्त का हुआ कष्ट से छूटा हुआ, और इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है। स्तुकात है आप इसे पंचमी किससे हुई है, यदि आप इसमें यदि ये मैंने समास तो ऐसा हुआ स्तोक गसी मुक्त सु, ऐसा हुआ स्तोक गसी को उदाहरण देता हूँ, उस वाले उससे आप संबंध देगा, तो स्तोक गति मुक्त सु, अब इसमें जो है स्तोकांतिक दुरात क्षाणी तेना, तो कांतिक दुरात क्षाणी तेना इससे जो है समास कर दीजिए, समास करने से उपधातु प्रातिपदिकयो से लुक प्राप्त हुआ, परंतु उसका अपवाद हो गया पंचम में स्तोकादिभ्य, स्तोकादि से परे जो है पंचमी का अलुक होता है उत्तर पद के परे रहते, तो अलुक हो गया, और अलुक होने से अब इसको गसी के सामने आते हैं, यदि आत करके और गसी को आत हो जाएगा और कश्यप दीर्घ स्तोकात बन गया, इसमें कोई विषय ऐसा ही नहीं, बस इसमें यह है कि इसमें पंचमी विभक्ति जो स्तोकात मुक्त स्तोकान मुक्त जो में जो पंचमी विभक्ति हुई वो आपको आगे जो आएगा कि एक हो जाएगा आएगा कर्मच स्तोकाल पर, ये जो है आप निकाल लीजिए दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 33 नंबर सूत्र है, 2-2-33 2-3-33 होना चाहिए, 2-3-33 है, 2-3-33 33 नंबर सूत्र निकालिए, 2-3-33 करने से स्तुकाल कृष्णकति पयस्यास्य सत्व वचनस्य और दुरांति का अर्थ है षष्ठ मित्रस्य, हम उसी के नीचे है 33 नंबर, ये दोनों सूत्र हो गया। तो यहाँ पर क्या कहता है करने, करण अर्थ में करने बोलते स्तोक अल्प कृष्ण कतिपय अर्थ आगे बताऊंगा, एक सामान्य से भी समझ लेना है या समझेंगे तो समझ लीजिए। करने जो है अकारांत नपुंसक लिंग कर्म सा सत्मे से एक वचन है चौब्य है, तो काल प्रकृत कृति पयस्य पयस्य अकारांत पुमलिंग व्यक्ति एक वचन है, और असत्व वचन अकारांत नपुंसक असत्व वचन सी व्यक्ति एक वचन है। समास है शोक अल्प कृच्छ या शोकम च अल्पम च कृच्छम च इत्यादि है। शोक अल्प कृच्छ कतिपय स्तोकाल्प कृच्छ कति पयम कति पयम तस्य स्तोकाल्प कति पयस्य, ये संहार द्वंद्व समास हो गया। और असत्व वचन सत्वस्य वचनम सत्व वचनम न सत्व वचनम असत वचन में तत्व समास हुआ। सत्व कहते हैं द्रव्य को, सत्वमिति द्रव्य नाम, सत्व कहते हैं द्रव्य को। तो असत्व मतलब हो के अद्रव्य वाची, द्रव्य से भिन्न अर्थ को कहने वाला जो, तो असत्व वाची जो शब्द है शोक अल्प कृत्रिम कतिपय, सत्व से भिन्न अर्थ को कहने वाले जो शोक अल्प कृत्रिम कतिपय शब्द है, कतिपय जो शब्द है इसके या इससे अर्थवत्ता विभक्ति परिणाम करण कारक में तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है। करण कारक में जो है ऊपर से जनवृत्ति आ रही है तृतीया और पंचमी दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। ये एनता क्या कहते हैं कि तृतीया और पंचमी दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। ये देखिए तृतीया की जो अनुवृत्ति आ रही है अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो दो तीन अट्ठाईस नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय तीसरा पाद का अट्ठाईस नंबर सूत्र है, और तो कर्म कारक में तृतीया तो प्राप्त ही थी जो है। दो तीन अठारह नंबर जो सूत्र है दूसरा अध्याय तीसरे पाद का भी जो अठारह नंबर सूत्र जो कर्तरी कर्ण तृतीया कर्ता कर्म कारक में तृतीया व्यक्ति होती है, यहाँ पर इससे तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। ये तृतीया की अनुवृत्ति इसमें ला सकते हैं। जैसे तृतीया की अनुवृत्ति जो यहाँ पर तेईस तक जाता है तो करण कारक में तृतीया विभक्ति तो था ही, करण कारक में तृतीया होती है परंतु विशेष पंचमी कर दिया, विशेष जो है चात पंचमी, तो करण कारक में तृतीया ये हो गया तो उससे तृतीया की अनुवृत्ति ले आएंगे। और तो कोई है ही नहीं बीच में, हालांकि जो है इसमें सर्वनाम तृतीया छ तृतीया छ तृतीया की अनुवृत्ति यहाँ पर है परंतु करण कारक में तृतीया है ही तो वैसे तृतीया संबद्ध हो ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अर्थ होगा कि करने कार के च तृतीया भवती है और चात पंचमी भवती, करण कारक में तृतीया होती है और चकार से पंचमी होती है। तब मैंने किसका स्तोक अल्प कृत्र कतिपय, असत्व को कहने वाले स्तोक अल्प कृत्र शब्द को तृतीया होती है, मैंने स्त्रोक इससे तृतीया व्यक्ति होती है। तो इसका अर्थ करेंगे स्तोक अल्प कृत्र कतिपय इतिभ्य असत्व वचने भ्य असत्व वाचिभ्य शब्देभ्य पर करण कारके तृतीया पंचम्यो विभक्तो भवतः, तृतीया पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर स्तोक से मुक्त माने थोड़ा सा मुक्त, थोड़े से मुक्त, थोड़े के द्वारा मुक्त, ऐसा करण कारक है इसमें थोड़े के द्वारा मुक्त है, थोड़े से मुक्त ऐसा। स्तोकान मुक्त स्तोके न मुक्त अल्प स्तोके न मुक्त है स्तोकान मुक्त विकल्प से कहा है। पंचमी तृतीया पंचमी सॉरी विज्ञान है तृतीया पंचमी तो विकल्प नहीं तृतीया भी होती है पंचमी भी होती है। तो तृतीया होती है स्तोके न मुक्त हुआ और पंचमी होती है स्तोकान मुक्त हो गया। अल्प अल्पे न मुक्त अल्पकार मुक्त या अल्पान मुक्त कृत्से न मुक्त कृत्साण मुक्त कतिपय न मुक्त कतिपय न मुक्त। तो स्तोकान थोड़े से छूट गया थोड़े के द्वारा थोड़े से छूटा हुआ छूट गया थोड़ा सा पैसा दिया उसे छूट गया ऐसा अर्थ हुआ करण अर्थ में स्तोकान मुक्त थोड़े से मुक्त हुआ। तो इससे पंचमी विभक्ति हुई है। और दूर अर्थ में जो दूरांतिक अर्थ है इस अक्षमित रस्याम दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उसके योग में जो है उससे जो है षष्ठी विकल्पी और विभक्ति विकल्प होती है और पक्ष में पंचमी होती है। तो ये पंचमी विभक्ति तो दूरात आगत दूरागत ये है बस तो इसी को समझना है। अब आगे है सप्तमी सौंडेई ही सप्तमी इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है शाउंडे अकारांत पुल्लिंग शाउंड शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है अनुवृत्ति तत्पुरुष विभाषा सूत्र सहसुपा समास सब के नृति आ जाएगी और प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम करके सप्तमी में सप्तम न्यूनतम हो जाएगा। तो सप्तम न्यूनतम समर्थम सुमंतम सौंडे तृतीया बहुवचन से सौंडादि भी मैंने सौंडवाची भी ऐसा हो जाएगा सौंडादि भी बहुवचन होने के फिर आदि अपने आप आ गया। तो सौंडादि भी समर्थ सुबंते सा विकल्प समर्थते तत्व समासो भवती। तो सप्तम सुमर्थम सौंडादि भी समर्थ सुबंते सा विकल्प न समर्थते जैसे सप्तम अक्षेशु सौंड अक्ष सौंड सौंड जो है सौंडादि गण है सौंडादि गण है शौंड धूर्त कितव व्याड प्रवीण संवीत अंतर अंतर ये ऐसे अधिपटु पंडित कुशल चपल निपुण इति सौंडादि। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शौंड धूर्त कितव व्याड प्रवीण संवीत अंतर अंतर शब्द तू अधिकरण प्रधान एवं पठे थे अधिकरण प्रधान वाला इसलिए शब्द सौंडेशु धूर सौंडेशु क्या हो गया अक्षेशु सौंड अधिकरण प्रधान वाला है। तो अक्षेशु सौंड अक्ष सौंड अक्षेशु धूर्त अक्ष धूर्त अक्षेशु कितवा अक्ष कितवा अक्षेशु व्याड अक्षेशु प्रवीण अक्षेशु संवित इत्यादि ऐसा मतलब ये कर देंगे। तो अक्षेशु सौंड अक्ष सौंड मतलब क्या अक्ष क्रीड़ा मतलब द्वित क्रीड़ा में जो चतुर है उसको कहेंगे अक्ष सौंड जुआ खेलने में जो चतुर है और अक्षेशु धूर्त अक्ष धूर्त अक्ष जुआ खेलने में जो धूर्त है वो अक्ष धूर्त हो गया और ये हो गया। तो अक्षेशु कितना वैसे ही हो गया। तो यहां पर ये सौंडादि के साथ मैंने सौंड के साथ धूर्त के साथ कितव के साथ और जितने भी सौंडादि गण अभी मैंने पढ़ाया है उस सब के साथ समास को प्राप्त हो जाएगा और तत्पुरुष समास होगा। तो ये विकल्प से अक्षेशु सौंड भी हो जाएगा अक्ष सौंड भी हो जाएगा अक्षेशु धूर्त भी हो जाएगा अक्ष धूर्त भी हो जाएगा अक्षेशु कितव भी हो जाएगा अक्ष कितव भी हो जाएगा। आगे है चतुर बोला ना मैं चतुर प्रवीण चतुर जुए खेलने में चतुर हो गया अक्षेशु धूर्त थे अक्ष धूर्त अक्ष प्रवीण भी हो जाएगा अक्षेशु प्रवीण थी अक्ष प्रवीण प्रवीण भी इसमें पढ़ा हुआ है समझ गया। सौंड इस बहुवचन जो निर्देशित है सौंडादि जो है का ग्रहण किया गया सौंडादि जो गण है उसको लिया जाएगा। आगे सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च तो सिद्ध शुष्क पक्व बंधे है अकारांत पुल्लिंग सिद्ध शुष्क पक्व बंध शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है चव्यपद है समास है सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बंधश्च इति सिद्ध शुष्क पक्व बंधा तैः सिद्ध सिद्ध शुष्क पक्व बंधे इतने तरीके दोनों समास हो गया। सप्तमी सौंडे से सप्तमी के अंदर आ रही है तो अर्थ क्या हो गया सप्तम्यंतम समर्थम सुबंधम समर्थ सुबंत विकल्प न समझ सके तत्पुरुष से समासो भवती। ऊपर से सप्तमी तत्पुरुष विभाषा सुबह समास आ रही है, अर्थ हो गया जैसे सप्तम्यंतम समर्थ से ग्रामे सिद्ध ग्राम सिद्ध दिया उदाहरण कि जैसे ग्रामे सिद्ध ग्राम सिद्ध गांव में सिद्ध बना हुआ, सिद्ध माने बना हुआ गांव में बना हुआ उसको ग्राम सिद्ध कहेंगे। नगरे सिद्ध नगर सिद्ध नगर में बना हुआ सिद्ध के साथ हो गया, नगरे सप्तमंत है समर्थ सुबंत उसका सिद्ध के साथ समास हो गया सिद्ध के साथ। ग्रामे सिद्ध ग्राम सिद्ध नगरे सिद्ध नगर सिद्ध। ऐसे आतपे शुष्क आतप शुष्क धूप में सूखा हुआ आतप कहते धूप को, आतपे शुष्क आतप शुष्क ऐसे ही छायाम शुष्क छाया शुष्क छाया में सूखा हुआ तो ये शुष्क के साथ होगा। ऐसे पक्व का जैसे स्थालियाम पक्व इसी स्थाली पक्व स्थाली में पका हुआ थाली में पकाया हुआ पक्व। ऐसे बंध के साथ जैसे यूपे बंध यूप बंध यूपे बंध यूप बंध चक्रे बंध चक्र बंध चक्र में बंधा हुआ चक्र में बंधा हुआ मतलब चक्र में बोले संसार चक्र में बंधा हुआ चक्र बंधा संसार चक्र में हम लोग बंधे हुए हैं चक्र में बांधा हुआ या बंधा हुआ। यज्ञ के जो खंभे हैं उसको यूप कहते हैं तो यूप कहते हैं खंभे में बंधा हुआ या बांधा हुआ यूप बंधा हो गया जो कोई विशेष नहीं है। सांकाश्य सिद्ध भी हो जाता है सांकाश्य सिद्ध थी सांकाश्य सिद्ध सांकाश्य जो नगर है कोई उसमें बना हुआ। आगे है ध्वांग क्षीण क्षेपे ध्वांग क्षीण ध्वांग क्षीण अकारांत पुलिंग ध्वांग शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन और क्षेपे अकारांत पुमलिंग क्षेप सब सप्तम के एक वचन है और जिसका लिंग पता ना हो नपुंसक लिंग ऐसा कर दीजिए। ऊपर से सप्तमी की अनुमृति आ रही है सप्तुषक की अनुमृति आ रही है सहसुपाय इत्यादि सबकी अनुमृति आ रही है समासक आ रही है तो सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम ध्वांक्षेन माने क्षेपे वाले क्षेपे गम्य माने क्षेप कहते निंदा को निंदा को कहते हैं तो क्षेपे गम्य माने ध्वांक्षेन माने ध्वांक्ष वाक्चिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समर्थते तत्पुरुष समासो भवति। तो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत ध्वांक्ष वाची माने ध्वांक्ष वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समर्थते तत्पुरुष समासो भवति क्षेपे गम्य माने क्षेप गम्य मान होने पर। उदाहरण के लिए जैसे दिया कि तीर्थे ध्वांश इव तीर्थ ध्वांश तीर्थे ध्वांश इति तीर्थ ध्वांश तीर्थे काका है कि तीर्थ काका है तो बोल रहे हैं तीर्थे ध्वांश तीर्थे ध्वांश इति तीर्थ ध्वांश यहां पर ध्वांश कहते हैं कौवे के कौवे को ध्वांश का मतलब होता है कौवा कौवा के समान कौवा के समान भांग है, तीर से काका है, काका हमने काका ही बा कौए के समान। तो क्या तो कि जैसे कौए तीर्थ में, बता दो कि तीर्थ में कौवा, तीर्थ में कौवा, तीर्थ में कौवा जैसे लंबे काल तक अवस्थित नहीं रहते रहता है, तीर्थ में जैसे कौवा लंबे काल तक स्थित नहीं रहता है, वो उड़ता रहता है, यहाँ उड़ा यहाँ उड़ा यहाँ उड़ा। अब जो तीर्थ है, तीर्थ समझते हैं ना जी, जैसे कि अभी जैसे कुंभ मेला इत्यादि होता है, वो तीर्थ ही है। तो तीर्थ जो है, तीर्थ में बहुत सारे मेले मेला लगता रहता है। तो तीर्थ में जैसे कौवा है, तो कौवा जो है यहाँ रहा वहां रहा वहां रहा वहां रहा वहां रहा, तो एक स्थान तो टिकता नहीं है। ऐसे ही जो विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है, आज यहाँ है कल वहां है, 10 दिन बाद वहां चला गया, 15 दिन बाद वहां चला गया, 20 दिन बाद वहां चला गया, मैंने किसी एक गुरु के पास नहीं पढ़ता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो ऐसे विद्यार्थी को तीर्थ कहा गया है। मैंने जैसे कौवा तीर्थ में लंबे काल तक नहीं रहता है, उड़ता रहता है, वैसे ही ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर के लंबे काल तक नहीं ठहरता है, इधर उधर घूमता रहता है या अवर की तरह, उसको कहा है तीर्थ ध्वांस। इसीलिए यहाँ पर कह रहे जैसे कौवा एक स्थान पर नहीं रह सकता, उसी प्रकार जो छात्र एक स्थान पर न पढ़कर यत्र तत्र सर्वत्र पढ़ता फिरे वह तीर्थ ध्वांस कहलाता है। ये निंदा गम्य मान, पढ़ता फिरे ये तो ठीक नहीं, घूमता लग घूमते रहे, यदि मान लीजिए इधर उधर भी जाकर के जो पढ़ता है विद्वान बन गया तो अच्छी बात है, परंतु प्राय नहीं हो पाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब वो विद्यार्थी, मतलब एक विद्यार्थी जब दूसरे विद्यार्थी से, क्योंकि मैं तो गुरुकुल में रहा हुआ, गुरुकुल परंपरा से ही मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है चीज का। एक विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहा है, दूसरा विद्यार्थी आ गया, उसने कुछ मस्तिष्क में डाल दिया, बचपना बुद्धि होती है फिर निकल जाता है, इस तरीके की अनेक प्रकार की बात होती है। तो वो विद्यार्थी यदि स्थिर होकर के नहीं पढ़ता, इधर उधर यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, और यदि नहीं पढ़ा तो गया। और जितने एक स्थान पर रह करके व्यक्ति जितने जल्दी पढ़ सकता है, इधर उधर घूम करके नहीं पढ़ पाता है, उसमें समय लग जाता है, ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि ध्वांस न मने ध्वांसवाची, ध्वांस माने कहते कौवा को, तो ध्वांसवाची जो भी शब्द होगा, ध्वांस को कहने वाला जो भी शब्द होगा, उसके साथ समर्थवंत को, उसके साथ समाज को प्राप्त हो जाएगा। निंदा गम, ये निंदा ही है यहाँ पर, माने विद्यार्थी का यत्र यत्र तत्र भागना, भागते रहना, इधर उधर घूमते रहना, ये क्या है, निंदा है। समझ गया जी, कोई इसमें शंका तो नहीं है। चलिए आगे है, कृत्य ऋण बालबोध जी, समझ में आ रहा है बाल, हाँ जाने समझ में आएगा, पूछना बहुत ही सरल है। कृत्य ऋणे, कृत्य ही अकारांत पूर्ण कृत्य सत्य बहुवचन है, ऋणे अकारांत न पूर्ण सकलिंग ऋण सत्य वचन है। उपचार सप्तमी की सत्पुरुषा विभाषा सुपा सुपा समासर्थ की मृत्यु आ रही है, सुख समर सप्तम समर्थम सुदंतम कृत्य ही, मैंने कृत्य प्रत्यांत ही, कृत्य प्रत्यय, तो कृत्य प्रत्यांत ही समर्थ सुबंत सह समस्यते सत्पुरुष समास भवती ऋणे गम्य माने, अगर ऋणे गम्य माने, ऋण जब गम्य मान हो रहा हो, ऋणे गम्य माने सप्तम समर्थम सुबंतम कृत प्रत्यांत समर्थ सुबंते सब विभाषा समस्य थे सत्पुरुष समास भवती, ऋण गम्य मान होने पर सप्तम समर्थ सुबंत कृत्य प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे मासे देयम ऋणम मास देयम, संवत्सरे देयम ऋणम संवत्सर देयम, तो मासे देयम ऋणम ऋणम, एक मास में चुकाने योग्य जो ऋण है वो मास देय ऋण हो गया, एक वर्ष में जो चुकाने योग्य ऋण है वो संवत्सर देयम हो गया। ऐसे त्रह देयम जो है, दो दिन में जो चुकाने योग्य जो ऋण है उसको देयम कहेंगे, मतलब त्रह मैंने त्रहे न देयम त्रह देयम या मैं त्रय त्रय त्रय है ना त्रहे देयम त्रह देयम तीन दिन में जो चुकाने योग्य जो ऋण है उसको त्रह देयम कहेंगे। तो यहाँ पर मासे देयम मास देयम जो है दा धातु है दुदाय दाने उससे जो अचोयत जो है कृत्य प्रत्यय है यत प्रत्यय हो गया और यत प्रत्यय दा यत है दा यत है और आ को ई हो गया ईद यति यकार के प्रति यत के प्रति इकार आदेश हो जाता है तो वासुदेव को इकार आदेश होता है अंतिम अंक को जो है आ को ई हो गया देय बन गया देय बन गया। तो मास मास नी देयसु और पूर्वक समास वर्ग के कृत्य ऋण से मास देय बन जाएगा समझ गया जी वो कोई विशेष नहीं है। अब आगे है सप्तमी सॉरी संज्ञायाम संज्ञायाम आकारांत ऋण संज्ञा सा सप्तमी होते हैं सप्तमी के मृति आ रही है सुप की आ रही है सुपा की आ रही है सत्पुरुष की आ रही है समास की आ रही है यहाँ पर संज्ञायाम है इसलिए विभाषा के अनुमति आते हुए भी नहीं जुड़ेगा संज्ञा गम्यमान के विग्रह में संज्ञा गम्यमान नहीं होता है पीछे भी बताया था इसलिए विभाषा के अनुमति आते हुए भी इसके साथ संबद्ध नहीं होगा। तो अर्थ क्या होगा जी सप्तम समर्थन सुबंतम समर्थे न सुबंते न नित्यम समस्त ऐसा हो जाएगा संज्ञा गम्यमान आयाम सत्य समास नित्य हो जाएगा समाप्त क्योंकि संज्ञा मतलब विभाषा इसमें होना ही नहीं है तो नित्यम शब्द जुड़ जाएगा नित्यम शब्द जुड़ जाएगा। उदाहरण है अरण्य तिलका अरण्य मासा वने किंशुका वने बिल वका कूपे क्या की इसका बताया हूं कि संज्ञायाम गम्य माने सप्तम्यंतम सबर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समस्ते सुपा की मृत्यु आ रही है सुबा मध्य सुप की मृत्यु आ रही है सुप मने समर्थम सुबंतम तो सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्ते समझ गए जी। हाँ तत्व समासो भवति तत्व जैसे अरण्य तिल का जंगली तिल को जंगल में जो तिल है उसको जंगली तिल अरण्य तिल का अरण्य मास जंगली उड़द बने किंचुका जंगली जो है किंचुक जो फूल है टेसु इत्यादि बने बिल्बका जंगली बेलगिरी कूपे पिशाच का कुएं में रहने वाला राक्षस पिशाच का मतलब कीड़े इत्यादि हो गया उसको तो अरण्य तिलका जो है अरण्य की तिलक जस है अरण्य यहाँ पर जो है अरण्य गी तिलक जस इसमें संज्ञायाम से समास हुआ समास होने से कृत्य समास से प्राति संज्ञा हो जाता है प्राति पदिक से धातु और प्राति पदिक का लुक प्राप्त हुआ मैंने सुपो धातु प्राति पदिकों से प्राति पदिक का लुक प्राप्त हुआ परंतु यहाँ पर लुक नहीं होगा अलुक हो जाएगा ये हर दंता सप्तम्या संज्ञायाम निकाल लीजिए छठा अध्याय तीसरा पद का सातवां नंबर सूत्र है 6-3-7 निकाल लीजिए 6-3-7 6-3-7 6-3-7 फल दंता सप्तम्या संज्ञायाम निकाल लिए हल दंतात् अकारांत पुलिंग हल दंत शब्द पंचमी विभक्ति बहु एक वचन है सप्तम्या इकारांत स्लिंग सप्तमी शब्द षष्ठी एक वचन है संज्ञायाम आकारांत स्लिंग संज्ञा शब्द सप्तमी एक वचन है समास है हल च अत च इति हलत हल च अत च इति हलत समार दंत समास और हलत अंत हल दंत हल और अकार अंतावय है जिसके वो हल दंत हो गया तस्मात अलग दंतात वो भी समास हो गया, अलग उत्तर पदे के अंदर आ ही रही है अलुक और उत्तर पदे के, तो अर्थ क्या है जी, अर्थ हो गया तुम विधि शब्द का अध्ययन करके हलंतात शब्दात और अकारांतात शब्दात च उत्तरस्या सप्तम्या अलुक भवती संज्ञायाम विषये, मैंने संज्ञायाम विषय हलंतात शब्दात और अकारांतात शब्दात च पर सप्तम्या अलुक भवती उत्तर उत्तर पदे परतः। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अरण्य अरण्य है, अरण्य अ है, अरण्य गी तो अकारांत जो है अरण्य अकारांत है, या तो हलंत चाहिए या अकारांत होना चाहिए, तो अकारांत शब्द जो है उससे परे जो सप्तमी का अलुक है संज्ञा विषय में तिलक उत्तर पद के परे रहते हैं, तो अरण्य नी तिलक जस है, तो यहां पर जो है नी का लोप नहीं हुआ अरण्य हो गया, इक्वा फिर जो है उसको ए हो जाएगा और अरण्य तिलक है और आगे जस है, जस का तो लोप हो ही जाएगा और फिर अरण्य तिलक से फिर जस लाएंगे, अरण्य तिलक जस का तो लोप हो जाएगा सुपधाता कैसो से हो पर तो जी का नहीं होगा, और अरण्य फिर जो है इसकी अरण्य तिलक की प्राति संज्ञा करके फिर जस लाएंगे और अरण्य जस आकर के अरण्य तिलका अरण्य तिलका को विषय अरण्य तिलका ऐसा बन गया। मैं बताइए कि यहाँ पर विभाषा के अधिकार में नित्य समास है क्योंकि विग्रह वाक्य संज्ञा की प्रतीति कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर विभाषा के नृत्य आते हुए नहीं आएगी, समझ गया जी। हाँ इसमें इसमें कोई कुछ भी नहीं है। अब आगे है तेना हो रात्रा वयवाह, तेना हो रात्रा वयवाह, तेन अकरंत पुंगलिंग शब्द तृतीय पंक्ति एक वचन है, अहोरात्रा वयवाह अकरंत पुंगलिंग अहोरात्रा वयव शब्द प्रथम पंक्ति बहुवचन है, समास है अहश्च रात्रिश्च इति अहर अहोरात्रौ, अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रौ तयोः अहोरात्रयोः, और अहो फिर अहश्च इसमें समास जो होगा अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रौ फिर अहोरात्रौ और अहोरात्रौ और अहोरात्रयोः ऐसा अहोरात्रयोः अवयवाः इति अहोरात्र अहोरात्रावयवाः, ये द्वंद्व गर्भ इतने तरह द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास है, मैंने अहस्त रात्र अहोरात्रौ और अहोरात्रयोः अवयवाः इति अहोरात्र अहोरात्रावयवाः, ये सप्तमी की अनुमति आ रही है, सप्तमी की अनुमति आ रही है, तत्पुरुष विभाषा सूप सूपा सबकी अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया सप्तम्यंता अह मने अह अवयववाचिन अहर अवयववाचिन सप्तम्यंता अहर अवयवाः रात्रि अवयवाश्च सुबन्ताः, ऐसा मने सप्तम्यंत अह के अवयव और रात्रि के अवयव, तो बहुवचन में वाची कहने वाला ऐसा ले लेंगे सब, तो सप्तम्यंता अहर अवयवाः अहरवयव वाचिनः ऐसा, सप्तम्यंता अहरवयव वाचिनः रात्र्यवयव वाचिनः समर्था सुबन्ताः तप्रत्यान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सविकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषतः समासो भवति, मने सप्तम्यंत अह के मन अमन दिन दिन के अवयव वाची समर्थ सुबंत और रात्रि के अवयवाची समर्थ सुबंत सप्रत्यान समर्थ सुबंत के साथ विकल्प समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं, जैसे अह के अवयव दिन का हो गया पूर्वान्न, अपरान्न, रात्रि का हो गया पूर्व रात्र, अपर रात्र, रात्रि। तो ये सब दिन के अवयव, रात्रि के अवयव। तो पूर्वाह्न कृतम इति पूर्वाह्न कृतम, अपराह्न कृतम इति अपराह्न कृतम। तो ये पूर्वाह्न कृतम सप्तम्यंत जो दिन के अव्यवाची शब्द है, अव्यवाची शब्द है, इसका सप्रत्यान जो कृत है उसके साथ समास को प्राप्त हुआ विकल्प। पूर्वाह्न कृतम पूर्वाह्न में किया हुआ, दिन के पहले भाग में किया हुआ, अपराह्न कृतम मतलब दिन के दूसरे भाग में किया हुआ, तो ये हो गया। और रात्रि अवयव में हो गया पूर्व रात्रि कृतम, रात के पूर्व वाले भाग में किया हुआ, रात्रि के पहले भाग वाले में किया हुआ, अपर रात्रि कृतम रात्रि के दूसरे भाग में किया हुआ। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। कृत में कृ धातु कृत है, पूर्वान्न गी कृतसु, पूर्वान्न कालसु मैने पूर्वान्न कृत, मैने इससे समाप्त कर दे तेना रात्रा वयवा से अशुभ धात्र इत्यादि करके पूर्व कृत हुआ, सु आकर सु को इत्यादि पूर्व कृतम इत्यादि बन जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं, अपराध कृतम पूर्व रात्र कृतम अपर रात्र कृतम। अब आगे है तत्र, तत्र जो है अव्यपद है, ऊपर से सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है, तेन की अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ पर जो तेन कहा है 2144 में जो है तेन की अनुवृत्ति आ रही है, और तत्पुरुष विभाषा सुपसा सुपा समासम की अनुवृत्ति आ रही है। क्या हो गया, तत्र इति सप्तम्यंतम सुबंतम, सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम, तत्प्रत्यान्ते न समर्थे न सुबंते न विभाषा समर्थते तत्पुरुष समास भवति। मैंने तत्र इति सप्तम्यंतम समर्थम, मैंने तत्र इस सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का, तत्र ये जो सप्तम्यंत सुबंत, तत्र इति सप्तम्यंतम, तत्र ये जो सप्तम्यंत सुबंत है, इसका तत्प्रत्यान समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तत्र भुक्तम, तत्र पीतम, तत्र कृतम। तो तत्र भुक्तम मैंने वहां खाया हुआ, तत्र कृतम वहां किया हुआ, तत्र भुक्तम मैंने वहां खाया हुआ, तत्र कृतम मैंने वहां किया हुआ। तो समास पक्ष में मैंने तत्र विग्रह भी होगा तभी तत्र भुक्तम होगा, और समास जब कर देंगे तभी भी तत्र भुक्तम होगा, ऐसे विग्रह कर देंगे तभी तत्र कृतम होगा, समस्त पद में तत्र कृतम होगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर यही हुआ कि समास पक्ष में दोनों पद का एक पद जब बन जाएगा तो एक स्वर हो जाएगा, एक स्वर होगा, और जब विग्रह वाक्य रहेगा तो उसमें अलग अलग उसका अलग स्वर होगा, बस यही विशेष है, स्वर कुछ भी नहीं है। समझ गए जी, अब आगे है क्षेपे, क्षेपे क्षेपे है अकारांत पुल्लिंग क्षेप सप्त एक वचन है, अनुवृत्ति तेन की अनुवृत्ति आ रही है, सप्तमी सत्पुरुष विभाषा सुप्त सुपासम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया, सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम सप्रत्यांत न समर्थन सुबंत न विभाषा समस्ते क्षेपे गम्य माने क्षेपे गम्य माने सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम प्रत्यान्ते न समर्थेन सुबंतेन स विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। क्षेप गम्यमान होने पर सप्तम्यंत समर्थ सुबंत जो है सप्रत्यान्त समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, और वह विकल्प समास को प्राप्त होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। क्षेप माने निंदा, निंदा गम्यमान होने पर, इसे उदाहरण के लिए दिया है, अव तप्ते नकुणितम तव एतत् प्रवाहे मूत्रितम भस्म निहूतम, ऐसा। तो यहाँ पर उदके विशीर्णम ऐसा दिए, उदके विशीर्णम इति उदके विशीर्णम, प्रवाहे मूत्रितम इति प्रवाहे मूत्रितम, भस्मनिहूतम इति भस्मनिहूतम, भस्मनिहूतम निष्फलम यत् क्रियते तदेव उच्यते, तदेवम उच्यते। यहाँ पर देखिए अवतप्ते नकुल स्थितम, अवतप्ते नकुल स्थितम, तो अवतप्त मैंने तपी हुई भूमि में, अवतप्ते का मतलब हुआ तपी हुई भूमि में, तपी हुई भूमि में या तपे हुए स्थान पर नकुल नकुल स्थितम। तो तपे हुए जो स्थान पर नेवरे मैंने नकुल स्थितम का अर्थ नकुल की तरह स्थित, नकुल स्थितम का अर्थ हो जाएगा नकुल की तरह स्थित। तो क्या है, जब भूमि तपा हुआ रहता है, गर्म रहता है, वहां पर नेवले को छोड़ दो, वहां नेवला एक स्थान पर नहीं रहेगा, यहां वहां जाएगा, यहां वहां जाएगा। तो जैसे जैसे तप्त भूमि में नेवला लंबे काल तक स्थित नहीं रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति कार्यों को आरंभ किया और लंबे काल तक उसमें नहीं ठहरा रहा, बीच में ही छोड़ दिया, तो निंदा गमे मन अवतप्ते नकुलोचितम। ये जैसे तपी हुई भूमि में नकुल की स्थिति होती है, नकुल स्थित रहता है, उसी तरीके से व्यक्ति कार्य को प्रारंभ तो किया है और छोड़ दिया बीच में, लंबे काल तक उसमें स्थित नहीं रहता है, तो उसे कहते अवतप्ते नकुल स्तम स एतत्। तेरे जो बने ते बोलेंगे तब एतत्, तब तब बने एतत्, एतत् मने एतत् मने कार्यम कर दीजिए, अध्यार कर लीजिए। तेरा जो यह कार्य है अवतप्ते नकुल स्तम अस्ति, मने जैसे तुम्हारा कार्य ऐसा ही है जैसे तपे हुए भूमि पर नकुल की स्थिति होती है, नकुल माने नेवले, नेवले की स्थिति होती है, इसी तरीके से तेरा यह कार्य है। तूने कार्य को आरंभ करके किया और लंबे काल तक नहीं किया, चिर काल तक अवस्थित उसमें नहीं रहा, तो ये हुआ अवतप्ते नकुल स्तम तब ऐसा। ऐसे प्रवाहे मूत्रितम, प्रवाहे प्रवाहे मूत्रितम बोले प्रवाहे मूत्रितम तब एतत् कार्यम, ऐसा प्रवाहे मूत्रितम तब एतत् कार्यम, ये तुम्हारा ऐसा ही काम है जैसे कि पानी बह रहा हो उसमें कोई पेशाब कर दे, ये निंदा किया जा रहा ना, तो जैसे बहते हुए पानी में जल प्रवाह में जैसे पेशाब कर दिया है, उसकी जैसी स्थिति है, उसके साथ मिल गया, पता ही नहीं चला कि अलग से कोई पेशाब माने ये है या नहीं, तो ऐसे ही तुम्हारा तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि जैसे कि तुम्हारा ऐसा ही काम है जैसे प्रवाह में कोई पेशाब कर दिया हो, गलती बातें पानी में मूत्र करने के समान तुम्हारा ये काम है, अर्थात ये निष्फल है, ये निष्फल कार्य है। ऐसे भस्मनी हुतम जैसे भस्म में राख, जैसे भस्म में राख, जैसे भस्म में राख में जो भस्म में राख में यदि आहुति डाल दो तो राख में आहुति डालने से क्या लाभ, अग्नि में डालोगे तो जलेगा, वातावरण को शुद्ध करेगा, परंतु तुम राख में आहुति डालोगे तो वो निष्फल है। ऐसे ही तो भस्मनी हुतम भस्म में हुत हुआ आहुत हुआ जो आहुत हुई जो आहुति है आहुत हुआ जो आहुति है राख में आहुति डालने के समान तुम्हारा काम निष्फल है, ये मैंने भस्मनी हुतम। तो यहाँ पर तत्पुरुष कृति बहुलम इससे सप्तमी का अलुक हो गया है, निकाल लीजिए ये 6.3.12 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरे पाद का 12 नंबर सूत्र है, 12 है, निकाल लीजिए। तेरह नंबर सूत्र है जी हमारे में, 13 है, 12 नहीं है, 13 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, निकाल लिए, हाँ वह तत्पुरुष कृति बोलोम तत्पुरुष करान पुण्य तत्पुरुष सप्तमी एक वचन है कृति कृति सकारांत पुलिंग कथा सत्य एक वचन है बहुलम अकारांत में पुण्य सकलिंग बहुत सब तथा एक वचन है सप्तम्या के मृत्यु आ रही है हलदंता सप्तम्या संज्ञायम जो छह तीन आठ है उसे सप्तम्या के मृत्यु आ रही है अलग उत्तर पदे अलुक जो प्रथमा और उत्तर पदे प्रथम पहला जो सूत्र उसे अलग उत्तर पदे की मृत्यु आ रही है तो क्या तो तत्पुरुष समासे कृति कृदंत उत्तर पदे परत बहुलम सप्तम्या अलुक भवती बहुल करके सप्तमी का अलुक होता है बहुल करके तत्पुर समास है तो तत्पुर समास है ये तो बहुल करके क्वचित प्रवृत्ति यहाँ हो यहाँ अलुक हो जाएगा तो अवतप्ते नकुलस्थितम तब एतत् कार्यम प्रवाहे मुद्रितम तब एतत् कार्यम भस्मनी हुतम तब एतत् कार्यम तो यहाँ पर अलुक हो गया है सप्तमी का समझ गया जी अनंत जी आपको समझ में आया जी बालभू जी आपको समझ में आया कोई शंका तो नहीं है किसी को मंत्र पाठ करें समय हो गया है चलिए मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति चलिए जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ नौ सूत्र आज पढ़ाया चलो हाँ बालमोहन जी गुरु जी कहाँ हैं हम गौर लोग सिंह जी किनका से बातचीत करनी चाहिए के बिंदे जी के मतलब अरुण जी के पत्नी आई के लगा अच्छा, माने किसु भी सहायता नहीं करी जाती उनसे। अच्छा, बंटवारा हो उसकी। अच्छा, कभी कभी हम की करिए खन भाई जी, हम तो जी हमारा तो बुझे भरी दिन रात नींदे नहीं है थे हमारा। अब जे भी कोनो काइल व्यवस्था करबे तो काइले व्यवस्था करबे तो से मांग ले का तो जे चीज कोनो चीज जे छे की कहो छे परंतु काम अहाँ पहले शुरू कर दिल, देखियो काम अहाँ पहले, अहाँ पहले काज शुरू कर दिलिये। अब काज अहाँ शुरू कर दिलिये तो मैं कथी कहूँ, कहूँ सबसे पहले जे छे कि दुनू भाई के विचार लेबक चाही कोनो चीज, कोनो जरूरी छे देखियो भागल जाय छे या कोनो चीज है वो जे छे कि अहाँ के भाई जी अहाँ अहाँ जे छे कि हमारा पालने छी, अहा यदि हमर परिस्थिति के नहीं बुझबे तो के बुझते कह। अहा हमर पिता तुल्य छी, अहा यदि हमर परिस्थिति दोसर आदमी, दोसर आदमी तो चलो दोसर आदमी जन्ना तन्ना है परंतु अहा के चीज के तो बुझ पड़ भाई। हम जे छे कि अहा के सच्चे सच्चा एकदम सही बात कहे छी, यदि अहा हमरा गुरुकुल में नहीं पढ़ेने रही तो आज हम जे छे विष खा के मर गेल रही तो हमर की स्थिति यही हम समझ रहल छी। जना लोग किसान जे विष खा के मर जाए छे एहन स्थिति भ गेल रहे, तो कि हमरा विद्या ई चीज के बचा देने, अखन जे हमर परिस्थिति है अखन जे परिस्थिति अहाँ सोच सके छी, हमरा नवंबर तक जे 3,25,000 सनत कुमार जी के देवे के छी, 3,00,000 वो अहाँ के सामने लेने छी, इहो बात नहीं छी कि झूठ बात जे बाजि रहल छी से बात तो नहीं छी।